Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

tak trudno. Przychodzi mi to, żeby się nie bać i wybąkać, że ja ciebie kocham.